الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سورة التين دے ذکر کو سورہ لم نشرح پسی او نزول کے پس دا سورت بروج نو ارکل جمخ کی دوارو سورتنو کی مسئلہ رسالت ذکر شو سورہ زحا کیم دا پیغمبر شان او اغتا تسلیات بیا سورہ علم نشرح کیم دا غشان او غبان دی نعامات چه شرح صدر مکڑی دا علم نشرح لکا بوج می دن لرکڑی دی ووضعنانک ستان امی اوچت کڑی دنیا کی ورفعنا لکا ذکرک سورہ تین کې اثبات د توحید کوي ولی رسولان خو دې د پار را لګل شوی چې غید الله رب العزت د وحدانیت خبرو کې دنیا کې ځکه یې پسې ذکر کو دویم دا چې اخر د سورۃ علم نشرح کې ویلو چې اذا فرغت فانصب پہلا ربی کا فرغب ندی صورت کے وطا داغی مطلب بیانی چسنگا دلہ عبادت کی محنت و مشاقت و کم لکا انبیاء و چکڑے ہو صاحب دتین صاحب دزیتون او صاحب د تور سینین دیم بیاو تلہ پا دن کے دیر محنت و مشقت کرے اندا سے اکا فن سوب مانے اکڑا فرغب مانے اکڑا لکہ دیم بیاو چی دلہ پا دن کی سمر شوق او سمر زانس تلے کرے ہو تا توم دا حکم دے دریم داو جی سورہ لم نشرح کی دے انسان دا کمال ذکر کو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داومیو انسانو کنا اللہ سمر درجیتا و مرتبیتا و رسو دا کمالی ذکر کو سورہ تین کی داغی کمال اصول بیانی چو پدی اصول سرا و پدی اعمال سرا ہے انسان کمال او درجی ترسی دیش او اصول و ذکر کی او صرف دو دی آمنو و عامل الصالحات دا اصول دی دا کمال او صلو رمداو چیل تے ذکر کلیو دی او شخص دی او انسان اشرف المخلوقات او دی صورت کې پوره د نوع بیان کړي د نوع انساني چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله وی چې د انسان مون په ډیر ښهسته جوړ کړي نام انسان وی ښه التصرف د پیغمبر شان او دلته کې داغه د امت حال بیان کو په دې شرط سره چې امنو عامل الصالحات پکې وی کنه د صورت دعوه دا اخر کې علیه السلام باحکم الحاکمین ولې الله غزات نه دی چې فیصله هغه کوي او حکم هغه کوي اختیار دا هغه دی بل څوک د دنیا کې د دعوه چې اخر کې به بیانې خلاصه سوره 3 دا یو چې درې قسمه دلیلونه ذکر کوي په دعوا باندې نقلی دلیل وحی دلیل او عقلی والتین والزیتون وتور سینین دا نقلی دلائل دی دو بخوانو انبیاؤنا فهذا البلد الامین دا وحی دلیل لی چه پدی خار کی دا امن زی کتا تا وحی شوی دا کنا نبی علیہ السلام تا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دی دا عقلی دلیل وی کله چې قران توحید ثابتین او دلیلونه سره خامخای کغه مخ کې مفصل سوراتونو کې وو انعام اعراف بقره ټول او کغه مختصر سورته هم په خپل دلیل وسره ذکر کړي نظری قسمه دلیل دا ذکر کړو بیا ورپسې تحویف ثم رددنا او اسفل سافلین بیار پسی بشارت اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون بیا زجر فما یکذبو کا وزم تکذیب کے بدبختا دا دمر دلیلنا ذکر شو ابیام تا قیامت نمانی جزا و سزا نمانی ابیا دعوت صورت علیہ السلام بی احکم الحاکمین دو این مطلب یہ دارے چو سورہ 3 کی مومنانو تا ترغیب ذکر کئی او تشجیع چگو رے بادرین کار واخلے د شجاعت نه کار واخله ولی د دې مقامات او ذکر ولی کوي د دې مکانات او ذکر ولی کوي ځکه ذکر د مکان امرت نمکین دي تین هو یو مقام شام اری کین زران دیرو التقى ابراهيم عليه السلام توحشي وا هغه ابراهيم عليه السلام د هجرت زيو غلط هجرت کړو او زيتون د عيسى عليه السلام د پیدائش مقام نمرت نه عيسى عليه السلام د داغه مجاهده وګور تور سینین هغه غر چې پاري کې موسیٰ علیہ السلام توحی شوی و دا نقلی دلائل دی دی پیغمبرانو دا اللہ دا دین دا پارا دیر سختی تیر کلی وی دیر مصیبتو نے برداشت کلی و ہر قسم هم د دې دین په دې لار کې چې مشکلات راځي دغم لوګا تنده سفر او لکه څنګه دشمنانو سره هم کلا مقابله راشي دا ځواړه قسمه برداشت کړی وي نو تاسو هم دا تعلیم دی او مته وي چې دې دین د پاره به اره سخت برداشت کوي نو دې ته ځان ټینګوي نو الوا تمرتبه حاصلېږي او کدا نه الله وی اسفل سافلین تبارسه ډیر لاندې د و زمکو یو معنا ده ها مگر هغه خلق پته نه بچي چا عقیده او عمل یې صحیح امنو او عمل الصالحات دغه خلق نجات والي دا د اسفل سافلین نه بچ دي دغه په اعلی الیین کې د یودا مقام والتین انذر توي نبازو خلقو ظاهر باندې اشکال کړی دی چلانه بولې ز تین او زیتون یا دی او پاغي باندې سوګن کوي او قسم کوي نو دا خو سدوم رشه نه دی وقار دار چې لک اسمان زمکا عرش کرسی اٹ غټ سيزونه کائنات وقار دار چې دې یاد کړي وي نو تین او زیتون خو زمونږه د زمیدار او خلقو پسره کار دی دین دی خبر کنه د دینه چې حدیثو کې او دا نور د دنیا اطباء طبيبان د دې دوه سيزونو په حق کې څومره بیان کړی دی چې تین انذر تویلش ابو ذر غفاری وی نبی علیہ السلام تا د انذرو یو ډکا کا سراول ایشوا نو وی چکولو خورای او بیا وی چ فلو قلت ان فاكهه نزلت من الجنه لقلت هو هذه کچری ما دا ویل شوې چې دنیا کې هم دا سمې وشته چې جنت نه راغلي دا هغه خلقوي کنار شي تدوي دا د جنت نه راغلي سو شی وا ته حق کار شي دا د جنت نه راغلي نبی له سلامي زه نه شم ویلې اکما ویل شوې چې یو میوه د جنت نوم راغلی دا ناغه بداین زرو ځکه وی میوه د جنت چې دی هغه کې زیاتی شې نشته د غرزولو ا دې کې هم نشته دا سروغ مونټي خپلې تواچی بل دا د جنت په میوه کې اډو کې نشته ا دې کې هم نشته نو که چېرې ما ویل شوې ځکه پته خو نشته کنه نو ما به ویلو چې هغه ده او د دې فواید ذکر کړی دي چې انذر کې څه فائدہ ده ویو فائدہ به کې ده چې هضمرا ولې ډیره سریع الانهضام هضم ډیره خراب وي دیمه ده چې رګونو کې سزا په ځای بندوالی وی والی بنشو پلانه اغا ازادی یفتح السدد او بلو یقوی الکبد جگر تا تقویت ورکی دیر فیضه ورکی ویذهب التحال اگردو که کسدا سی خیر میری ناغل رکی سپا کئی اخوا وعسر البال کده وړو بول چا ته تکلیف ان خلی ران خلی نو دا شی وی هغه کې ډیر فائدہ مند دی انذر کنا فازال الکلی دغسی پیپڑے وتوی کسی انسان کډیر سزونه دی داغه ده پاره فائدہ مند دی وعسر النفس د چا دما مرضی اواز تیز نی کنا اکه تلاوت کوي آیات آیاتونه وی نو آیات پوره نشي ویلې نیمګړی نیمګړی وی هغه ده پاره ډیر فائدہ مند دی والسعال تخی ده پارم واوجاع الصدر د سینې دردونه تکلیفونه دا په دې باندې او القصبة اذا سي كل موكي كس كشمكشي ناغل ركي ويذيكو نقها تلفم خلق بدبوئي پیداشي نوئي دا پاغي كدير فائدة من ده فامان من الفالج دا چه خوري نوئي فالج مرض برابائي نرازي نو او دا عام ده كاغا تازي چه ده بوٹي نهراو شوكه او کنه دا وچی چې دا بازارونو کې خرسيږي او اميره تي جوړې کړي دا هم صحیح دي دیکې دومره فائدې دي وتینې تو زيتون په حق کې نبی عليه السلام ویلو چې کل الزيت ودهینو به پنا من شجره مبارکتن دې زيتون سره مالشم کوي او خره هم ځکه دا ډېر مبارکي ونه ندي چې قران وتا سوره نور کې من شجره مبارکته زيتونه ابن سیرین ته اوسړې راغې بیمار باونو پیرما ته په خوب کې چاوي چ کل لا عین نتشفا دا دوه لا اخرى نو بیم جوړ وشي مزه اوس لا سپی جن ولا شي کسو ګټه خولوې سدوایي خولوې کنا لا عین ستوي ابن سیرین ورتوی چې ده هوتا تا زيتون خولې دي اغی کی دولا این راغلی چا اللہوی لا شرقیت ولا غربیت بس ویلی حل تک اجدادا سوانا دا چنا مشرقی دا و نمغربی دا لا شرقیت ولا غربیت دا دولا این دی دیو تا تا دیر خو علاج خولے دی خوا دا اخرنوی خوش دا سوی دا زیتون چی دی دی که دری والا صفتو نشتا ادامن سالنم دی خلقی خوری کنا دواؤن دوائیم دا فاکحتن میوام دا دکه دا آغا دانو نجوڑی کنا دا انگور پشانت غٹی غٹی دانی بیاوی دی که دا صفت شتا دی چه حضم راولی دیکی دا صفت تی چی تقویت الاعضائی اندامونو لقوت ورکی دیکی دا صفت تی چی تصفیت الاخلات که بدن که دا سی گڑ وڈ سی دون را جمع شوی کنا اغل رکی غصفا کئی بازی دا سی کنا دیکی دا صفت تی چی دو جوڑنو مضبوط والے پیدا کئی شد الاعصاب جوڑنو مضبوطی دیکی دا صفت تی چی تفتیت الحصا کانی چی تا پیدا شوی خلقوی کانا پتری متری اگا ٹکڑی کئی او لرکی ایوی کانا او دا سویلی تقویت البسور اکتحالا نظر تیزی چی درنجو پشانتی او لگے کانا دا صفتونا پا دیکشتا دے صرف دور ادا چې داغه زمانه او د دې زمانه ډیر فرق دی نو بدنونه داسې خوراکونه داسې دي نو دا باز علاج سړی دې یری نه نشي کولې چې سن سترګو کې پوری کما اشت نظر می ختم شي نو بس دا دومره صفاتونه پکې دي نو دا داغی خلقو جواب دے چیغیوی چی اللہ پا دیبان دے قسم کاؤ تینو زیتونو پا غرونو کی اولاری پاردے کی اولاری کا نو نویلی چنہ دا خو معمولی شئے نا دے دیکی خو اللہ رب العزت انسان دا پار دیر فیدی پیدا کری خوا گوا دے مقام دا وحی دے ابراہیم علیہ السلام تین دا مقام تے مراد گواد مقام دا وحی دا عیسیٰ علیہ السلام زیتون گواد مقام دا وحی دا موسیٰ علیہ السلام تور سینین وحاز البلد الامین او گواد دا خار چل اللہ امن ورکڑ دے امین تمانا دا معمون سر راضی دل اللہ امن ورکڑ دے کنا سوک چراشی دی تا اغلا پا آمن اغلا آمن دینو انسان نچک جانور و تراشی نو تو سوک سنشی ویلے دا پس باندی گوا دی نوم دلیل دی اوم ددی جواب دی دا سی دام ویلے شی مانا و تینی گوا دی صاحب دتین چه ابراهیم علیہ السلام دے گوا دے صاحب د زیتون چه عیسیٰ علیہ السلام دے گوا دے صاحب د تور سینین چه موسیٰ علیہ السلام دے او گوا دے دا خار پسبان دے پدی خبر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقیناً چمنګا پیدا کړي د انسان په ډیر خاصه صورت کې په ډیر خاصه بدن کې په ډیر خاصه شکل کې او په ډیر خاصه جوړ کې تقویم دې ټول لور دي دا معنی چې دا ټول په سلوري ګرځي او انسان الله مستقیم القامت پیدا کړي دی نو تقویم دیتا مویلی شی دا مطلب دی چی بل سید لار اللہ دمرا خیستا شکل ندی ورکڑی لکا دیلی چی ورکڑی دی او دا مویلی شی چی بل مخلوق لا اللہ دا سی وجود ندی ورکڑی لکا دی انسان لی چی ورکڑی دی دے ارس کولی شی کناستے ہم شی پاسے دے ہم شی ملاستے دے ہم شی اور روکو سجدہ ہم کولی شی بس چستے نہ جوڑے نو آتے نہ جوڑی خواہ دا سی قوت اللہ بل چالنو ورکڑے دا سنگا گواری بس دا پتیبان چی ابراہیم علیہ السلام تاو گورن چی اغلا اللہ سمرا خیستا شکلو خیستا حمت و خیستا عمل و او دا سی صبر و تحمل و چسو صفتون و دا کمال نا اللہ اگا پاگی کی راجع مکڑیو کنا دا سید عیسیٰ علیہ السلام دا سید موسیٰ علیہ السلام دا انسانانو کنا دیل چی اللہ کم مرتبی او کم قربانے او کم دا اللہ دا دین خدمات چا دا بل سوک نشکول دا بل سوک نشکول یو یو تا چی گورو نو تبوئی چی بس دا سی بل نشتا دا معناو چی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم او خاص کر اغا پیغمبر دا مکی پیدا کون کے امی چی اتویلش دا اغا حال خود ټولو نه ناشنا دی اغا خو په خپل جون کې ډیر کارنامی کړی دی چې مخلوق پتا حیران اغا دشمنان پی میں قرار کئی بصرین لکلی قرطبی و نور ته هارون رشید په زمانہ کې ادم منصور اړم به وخت نه وو. یو سړی او عیسی ابن موسی ابن هاشم خزوې ډیره خاسته ونه د شپې وسره ناست او د سوار لسمې سپومې ده کله بره ګوري کله کته ګوري. نو ویوی چې انت طالق سلاسن الم تکونی احسن من القمر تو په دریو کانو طلاق ہے کته د سپوږمې نه خاسته نه نفنهزت واحتجبت هغه حکار سو کو ناری نو کو زنا د دین نو خبر وکنه بس هغه پاسې داو پرده وکړه او ته وی چې زما واستا خو خلاصې یو شو کنه نو وسلې پریشان شو چې سار شو نراغه بادشاہ دربار ته ولي بادشاہ سره وټول علما ناستو چونکلی شیوی ناغا مسئلہ پیش کلا چی ما دا سویلی دی نو چی وہ دادی بس چل کی گئی نو قال من حضارا پی طلاقی ها چی سوک ناس تو ناغی ٹولو ہوئی چی بس طلاق شو کنا تا تا سنگ خبر اکڑے دمرا دی پی کرنا کاؤ ها الا رجلا ساكتا من اصحاب ابي حنيفه ديما ابو حنيفه يو شاگرد نا غل ناستو بادشاہ تو وی چې مالکا لا تذکر تبګه سنوي ناوي بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نبات شاويك القول ما قال هذا الرجل أبرا هذا بدي فيصل لك أوصلت أيوك ذا اغیب زه خو بلور شم خو اغیب پس سوک لیگل واری اغیب پس جدا استازه او کن چی ارجعی الی زوجی کیم زدخ پل خواهن سر طلاق نشتا او قرآن خبر اوکڑا کنا چی ده انسان عمر خیستا سوکشتی نوارا اس پوگمه ده طولو نا خیستا ده دکا قرآن ده اغیب پا حق کی خدا سی ندیویلی او د انسان په حق کې ویلي ښا دغه د ملایکو سره دا خو بس الله فیصله دا سکړي و چې سروځو د پاره زمکه تزي ورنه د انسان اصل زې پدری زې او د پلار نیک دا اوتر هغه جنت ته ملایکو سره هغه و تسجده کړو نو نور سمرو چته ملیکو سره برابر وکړه فلا رب العزت وی چې کله د خپلې بدملې په جوان دی دا انسان چې مرتبه کې د ملایکو سره برابر دی د داسې زیتلارشي ثم رددنا اسفل سافلین بیا وګوره مونږ واپس کو دلرم هغه لاندې دلاندوتا چې جهنم دی دا خپلې بدملې په جوان ته خبره خدا عمل لکنه ښه فیصله خو په عمل کیږي کنه سوک جنتون تا اعلی جنتون تا او سوک جهنم تا اسفل السافلین تا فی الدرک الاسفل من النار نافقان په حق کې ویلو کنه دا خپلې بدبختې په جوان دوی مانا داو مفسیری نکلی دا چه انسان دیر پا خیستا جوڑ کیو ډیر په خسته شکل کې او پټولان د امن باندې پوراو ایس قسم دا وسم مرددنا واس فل سافلین بیا چې عمر ډیر شي نو واپس کوم دلران ارزل العمر تا اسفل سافلین سمعنا ارزل العمر سوره نحل کی ویلو لکی لا یعلم بعد علم شیئا سوره یاسین کی ویلو ومن نعمرو ننکسو فی الخلق اللہ وی چال چی مونگا عمر دیر ورکونو عجیب کار دے پکار خداو چی دے نورم تازہ کی دے چی عمر دیرے دے اچی عمر ورکونو اگن لیند جوڑا شی ننکسو فی الخلق بے امسار آوالی ٹٹ ٹٹ گردی دا عجیب کار دے نغی تارزل العمر ویچی اس پل سافلین بیا دی جہنم ندی مرادن خودو چی دارستو آیات و سر بیا دیر پگران باندی لگی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ہم اگر نا اغا کسان حقیب اس پل سافلین تنزی چیمان راوڑے پا دنیا کی فاللہ باندی دا توحید صحیح عقیدہ او عمل کلیو عمل صالح پا سنت باندی زان بچ کلیو دا رسم و رواجنا و دا بدعاتا و دا شرکنا پا دا دید پاراجر دے بے حسابا غیر ممنون ناولا مانا خوخکارا دا چلاوی دا خلق دا اسفال السافلین نبچ ادویم مانا چشی چرزل العمر تاو رسی نولی دیبان رسی چا حدیث نقل کرده او حدیث بے حقی ذکر کرده پا شعب الیمان کے چنبی علیہ السلام ایمن قرآ القرآن لم يرد الی ارزل العمر چاچه قرآن ویلی و قرآن یقین کلی ناغبان دی با دا وقت نرازی ارزل العمر تبا نزی اللہ بے دا سی وقت کی واخلی روغ موڑ پاک ساک وچ کلک بس ناغی دا وی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ غیر ممنون سمانا یو دادا چس حساب نشته دیم غیر ممنون بی حساب خواه ادویم مانا غیر ممنون دا سی اجر بولا ورکی چلا پا دبانده احسان ناری ننا در دا عمل بدل دا لابو توی چیز ما در بانده سی احسان نشتا بس عمل دکل دی او دا غیر وزدل در کوما غیر ممنون تا بانده زبادن نکوما لکه دنیا د خلکو چې یو لس روپیا ورکي هغه بیا چې تخلاصي او بس هر وخت وته یادی چې ګوره خلک لوټ مې در کړو شین لوټ هڅه داسې نمک مردار یو څه لګیاي روپز والله رب العزت داسې نه دی غیر ممنون ابو چا باندې بادنه نه کوي خو به دې شرط چې امنو او عملو الصالحات دا واړی خام وما يكذبك بعد بالدين خبر ده انسان سره ده انسان ده کنه خلق لن انسان نو خطاب انسان ته ده خا ارسوک چی نو سشی اگردو لی دروغ جن داو لی دا سچلو شو سبلا دروانده پری ہوتا چی دروغ جن شوی بعدو پس دې دومره دلیلونو نه پس دې دومره بیانونو او وضاحتونو نه بالدین دین نه مانی قیامت نه مانی جزا او سزا نه مانی دا چاو لم سولی فما یکذبک فمن یجعلک مکذبا بعد هذه الادله والبراهين بالدين. سو کوئی خطاب پیغمبر تا دے خمانا کہ ابھی اڈیر گنجائشی نو مانا بدائی فمن یکذبو کا اے پیغمبر دا چا قدرت شتے چتا تا دروغ جنوی پس دا دینا پا دین باندے چتا دین دے غلط پیش کرے دے نا دا دا چا قدرت فمن یکذبو سوکشتے دنیا کی چتا دروغ جن ثابت کی دروغ خوبوائی اسی خبری خوبا کئی بے دلیل خدا سے نشی کولیں چتا کی نقصان ثابت کی تا کی کذب ثابت کی قول مانا بہتر دخا ہر انسان تا اللہوی چی چاو لمسولی ما غرک بربک الکریم سنگ جویلی والتا انفتوار کی علیس اللہ بی احکم الحاکمین ولی ندیغا اللہ دا دعوی سورت تا اسمر دلیل چی ذکر کی دو پدی صفت تا اللہ باندی چی اللہ احکم الحاکمین دے تینو زیتون گوا دی تور سینین گوا دے او دا بلد حرام گوا دے پدی خبر چی اللہ احکم الحاکمین دے پا ہر شے کی او بیا خاص پا دی فیصلہ کی چسو کے ارسو اعلی علیین تا دا داغ فیصلہ وا اسو کے اغردو اسپل السافلین تا دا داغ فیصلہ وا علیس اللہ بی احکم الحاکمین دمرا بہتر فیصلہ سو کولیش دا دا احکم الحاکمین فیصلی دی خوا ادا دمرا دا انصاف دی دمرا دا عدل دی چیو بندہ لیوانے نئی دماغ نئی خراب ناغب دا خام خامنی ولی اگر 24 گھنٹے پا دی کی تیری کی داغا او وینی او اوری چی مجرم لے سزا ورکڑا او غیر مجرم یہ بری کو الول کور تلولو دین اسوک انکار کولی شو اس پا دنیا کی دا دوالا خبری جاری ندی ہر روز سمر واقعات کی گی نو واقعات نور سنی ہو مجرم را و گناہنگار لا و باغی لا سزاور کول او پاک بندلا معافی کول دا گورکن نو اللہ ہم دا سدے دا گو پیسل ہم دا سدہ ذکو تا احکم الحاکمین وی کنخا حدیث کی راضی چی نبی علیہ السلام بدا علستو چی علیہ السلام بی احکم الحاکمین نو بے ور پسیزان سر چی بلا وربنا او قسم میدید منگ پخبر رب چی اللہ احکم الحاکمین دے دیر دے انصاف فیصلی کئی دیر دے عدل فیصلی کئی دا غد فیصلو دے پارز مکہ اسمانو لار دی او کله چې داغه فیصله نی بیا و دنیا روانی کنا داغه عدل ته ولاړه ها اخر دعوانا.